สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะที่ติดตามรับฟังพระเจอผีทาง YouTube ช่องพระเจอผีนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณค่ะที่คอยเมตตาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะคะโดยการกด Subscribe หรือว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเรานะคะวันนี้มีเรื่องของผีลักซ่อนมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดโดยคุณวิทวัฒน์คุณวิทวัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างนานแล้วล่ะค่ะตั้งแต่สมัยที่คุณวิทวัฒน์เนี่ยยังไม่เกิดเลยนะแต่ว่าเรื่องราวก็เป็นที่พูดถึงกันมายาวนานตกทอดจนจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงสมัยของคุณวิทวัฒน์เมื่อราว40ปีก่อนนะคะเด็กบ้านนอกสมัยนั้นกิจกรรมยามเย็นก็คือการเล่นกลางดินกลางทรายแถวลานวัดล่ะค่ะวันไหนเล่นติดลมก็เพลิดเพลินจนลืมกลับบ้านกลับช่องจนผู้ใหญ่ต้องถือไม้เรียวมาตีนั่นแหละถึงได้วงแตกวันที่เกิดเหตุคุณวิทวัฒน์บอกนะคะว่าเหมือนกันกับทุกๆวันที่ผ่านมาที่เล่นกันจนติดลมไม่ค่อยจะยอมเลิกราแดดร่มลมตกพ่อแม่มาตามเหมือนเคยค่ะทุกคนก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ว่ามีเด็กคนนึงหายไปถามใครก็ไม่รู้ไม่เห็นถามจากเด็กที่เล่นด้วยกันก็ไม่มีใครเห็นนะคะรู้แต่เพียงว่าตอนที่ผู้ใหญ่มาตามแกก็ยังเล่นอยู่ลานดินอยู่เลยจนพระอาทิตย์ใกล้จะลับไปแต่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กลับต้องปั่นป่วนวุ่นวายเพราะว่าเด็กหายไปคนหนึ่งนะคะทุกคนก็พยายามตามหาในที่ที่เด็กมักจะไปเล่นกันทั้งในวัดทั้งนอกวัดบนต้นไม้แม่น้ำเตลิดไปจนถึงกลางทุ่งค่ะเวลาผ่านไปนับชั่วโมงก็ยังไร้วี่แววผู้ใหญ่ก็เลยมารวมตัวกันกลางลานวัดปรึกษากันนะคะว่าจะเอายังไงกันต่อดีหากปล่อยให้ผ่านไปคืนนี้ดีไม่ดีอาจจะได้ศพกลับมาแทนสำหรับผู้ที่เป็นทุกข์เป็นร้อนมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเนี่ยคงได้แต่ร้องไห้อย่างไร้ทางออกเพราะไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนแล้วทีนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดเนี่ยปู่อาจารย์ก็คงจะนึกอะไรบางอย่างออกแกก็เลยยกมือไหว้บ่นพึมพำเป็นคำโวหารให้ทุกคนและที่ไม่ใช่คนเนี่ยได้ยินโดยทั่วก็บอกว่าข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็หมายถึงผู้ที่อารักขาบ้านแล้วก็เป็นผีบ้านผีเมืองอะไรประมาณนี้แหละเวลานี้ลูกหลานฝูงข้าได้หายไปคนหนึ่งหากเกิดแต่สิ่งอันลึกลับมองไม่เห็นบันดาลให้เป็นไปข้าก็ขอยกโทษโปรดอภัยให้ลูกหลานข้าพระเจ้าที่ได้เผลอไปล่วงเกินพวกท่านโดยไม่รู้เรื่องเพราะว่ายังเด็กอยู่ยังไงก็ขออโหสิกรรมให้ลูกหลานให้ได้เจอในคืนนี้ด้วยเถอะเหมือนถูกมนต์สะกดค่ะทุกคนในหมู่บ้านที่อยู่ลานวัดเนี่ยก็พร้อมใจกันพนมมือจบขึ้นหัวแล้วก็สาธุตามปู่อาจารย์ลุงคนหนึ่งสาดไฟขึ้นไปบนต้นตาลเหมือนปาฏิหาริย์เลยนะคะเด็กน้อยคนนั้นที่หายไปเนี่ยอยู่บนต้นตาลคว่ำหน้าลงมาทางใบตาลแขนห้อยขาห้อยไร้เรี่ยวแรงทั้งที่ตอนหาดูกันจนทั่วแล้วยอดไม้ทุกต้นถูกแงนมองแล้วมองอีกก็เลยไม่มีทางที่จะรอดจากสายตานับร้อยๆคู่ไปได้เหมือนผีบังตาไม่ให้เห็นละค่ะซึ่งตอนจะเอาลงมาก็ลำบากยากเย็นต้องไปเอาบันไดที่มันยาวๆเนี่ยนะคะไปพาดขึ้นแล้วก็มัดติดหลังแบกลงมาเด็กก็คอพับคออ่อนหมดเรี่ยวแรงเหมือนไม่ได้กินอะไรมาสัก 2-3 วันเด็กคนนั้นบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยครั้งสุดท้ายรู้ตัวคือตอนที่แม่ใครคนหนึ่งเดินมาตามกลับบ้านตัวของเด็กเนี่ยยืนอยู่กลางลานแล้วก็วูบไปจนรู้ตัวอีกทีนึงเมื่อเขาหามลงมาจากต้นตาลแล้วนั่นแหละผ่านไปหลายสิบปีเด็กคนนั้นตอนนี้กลายเป็นช่างไฟของหมู่บ้านไปแล้วถามแกเรื่องนี้ทีไรก็ได้คำตอบเหมือนเดิมคือไม่รู้ตัวเลยว่าขึ้นไปได้อย่างไรเด็กๆที่เล่นกันในตอนเย็นมักจะโดนแกตวาดให้กลับบ้านทุกครั้งคนอื่นอาจจะมองว่ากลัวพวกแก๊งลักเด็กบ้างกลัวอุบัติเหตุบ้างแต่สำหรับแกแล้วหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือกลัวเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นของแกจะกลับมาซ้ำรอยเรื่องอย่างนี้ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่เป็นดีที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของการเล่นซ่อนแอบหรือว่าการเล่นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาโผล่เพลย์แล้วก็เจอดีก็คือผีลักซ่อนเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณปรีชานะคะโดยคุณปรีชาเนี่ยบอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดชายแดนติดริมแม่น้ำโขงซึ่งมองจากฝั่งเราเนี่ยจะเห็นฝั่งลาวซึ่งปัจจุบันอายุ31แล้วล่ะค่ะส่วนตัวนี่เป็นคนที่ไม่เคยเจอผีหรือว่าวิญญาณแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ คุณปรีชาเองบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองครั้งสองครามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะติดอยู่ในความทรงจำแบบแนบแน่นมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสมัยเด็กประถมค่ะทุกคนน่าจะเคยเล่นซ่อนแอบกันบ้างแต่เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้คุณปรีชาบอกว่าน้อยคนนักที่จะเจอคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาถือนะคะบอกว่าห้ามเล่นซ่อนหากันตอนใกล้มืดเวลาโผล่เพลหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนแต่เด็กๆอย่างพวกคุณปรีชานี่ก็ไม่ได้สนใจแล้วค่ะแอบเล่นกันเกือบทุกคืนแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนกับทุกวันเพราะว่าทุกคนย้ายกันมาเล่นในวัดที่ที่เคยเล่นเป็นประจำโดนเด็กที่โตกว่าเนี่ยแย่งไปค่ะก็เลยต้องมาเล่นในวัดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปมันก็นานโขอยู่พอสมควรจนน่าจะใกล้ค่ำแล้วก็เลยบอกกันว่าตาสุดท้ายแล้วนะใครเป็นก็จบตานี้คนที่ชื่อ A ค่ะเป็นพอหันหลังปุ๊บทุกคนก็พากันวิ่งกลับบ้านหมดเลยกะจะแกล้งให้คุณ A เนี่ยหาแต่ไม่นึกนะฮะว่าเป็นการแกล้งคุณ A ครั้งนี้กลับทำให้ทุกคนเนี่ยจำเหตุการณ์นี้ไปจนตายพอผ่านไปสักพักหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้านประกาศออกไมค์ค่ะบอกว่า A เนี่ยโดนผีหลอกตอนนี้กำลังอยู่ที่บ้านหลวงพี่มาบอกแค่นี้แล้วค่ะแล้วก็ได้ยินแค่นี้ก็รีบวิ่งไปบ้านของคุณ A เลยพอไปถึงคนเยอะมากทุกคนกำลังมองมาที่คุณ A ในตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กอยู่สภาพไม่ต่างอะไรกับคนบ้าพูดอยู่คนเดียวบอกว่าผีหลอกค่อยผีหลอกค่อยผมนี่เริ่มร่วงนะคะแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็บอกว่าค่อยกลัวแล้วค่อยกลัวแล้วจนหลวงพ่อเนี่ยมาถึงก็เอาน้ำมนต์สาดใส่โครมเลยแล้วหลวงพ่อก็ท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้สักพักนึงแล้วก็พ่นใส่ A ไปถึงค่อยๆเย็นลงนะคะพวกผู้ใหญ่ก็เลยถามบอกว่าเป็นอะไรโดนผีที่ไหนหลอกมาคุณ A เนี่ยยังไม่หายสั่นแต่ก็พอเล่าจับใจความได้ค่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าไปเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆนี่แหละแต่ว่าเด็กในหมู่บ้านที่เล่นกันอยู่ในวัดพอตาสุดท้ายคุณ A เนี่ยก็เดินหาเด็กทุกคนแต่ก็ไม่เจอใครเลยก็เลยคิดว่าทุกคนนี่กลับบ้านไปแล้วในระหว่างที่กำลังเดินกลับบ้านอยู่นั้นระหว่างนั้นคุณ A บอกว่าเห็นคนวิ่งอยู่หลังต้นโพก็เลยคิดว่าต้องมีคนแอบอยู่แน่ๆมันก็เลยแกล้งจะแกล้งซะหน่อยเนี่ยนะคะค่อยๆย่องไปหลังต้นโพค่ะพอย่องไปทางขวาเสียงคนก็วิ่งไปทางซ้ายพอย่องไปทางซ้ายเสียงคนก็วิ่งไปทางขวารอบต้นโพอยู่สักพักทีนี้ก็เลยไปบอกว่าไม่ย่องแล้วนะแต่เป็นการวิ่งสวนทางไปเลยกะให้ชนกับคนที่วิ่งหลบอยู่เนี่ยพอดีเลยนะคะแต่แล้วสิ่งที่มันเจอมันกลับไม่ใช่คนค่ะมันเป็นเส้นผมที่ย้อยลงมาพัดกับใบไม้ที่อยู่บนพื้นดินแล้วทีนี้พอคุณ A ในตอนเด็กตอนนั้นเนี่ยมองขึ้นไปต้นโพก็เห็นผีค่ะกำลังเอาเท้าเนี่ยเกาะกิ่งต้นโพแล้วก็เอาผมลากกับใบไม้เท่านั้นแหละค่ะมันก็ร้องออกมาแล้วก็วิ่งไปหาหลวงพ่อที่กุฏิแล้วพอหลวงพ่อเนี่ยก็เลยพาคุณ A เนี่ยมาที่บ้านทุกคนก็เลยลงความเห็นนะคะว่าผีที่ A เห็นน่าจะเป็นเปรตนะมาขอส่วนบุญแต่กลับทำให้ A เนี่ยเกือบตายเพราะกลัวทุกคนก็เลยซวยไปด้วยโทษฐานเล่นซ่อนหากันตอนมืดแถมกลับบ้านไม่บอกเพื่อนอีกก็เลยโดนสั่งงดห้ามออกจากบ้านเป็นอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่วันนั้นมาทุกคนก็เลยเลิกเล่นซ่อนหากันเลยกลัวค่ะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ต้นโพต้นนั้นอีกเลยนี่ขนาดผ่านมานานแล้วคุณปรีชาบอกว่าผมยังจำหน้ามันตอนนั้นได้เลยถ้าเป็นผมเนี่ยคงสลบอยู่ตรงนั้นน่ากลัวจริงๆครับเพื่อนๆก็ระวังกันนะครับบอกลูกหลานด้วยช่วงโผล่เพลเป็นช่วงอันตรายระวังตัวดีๆผีจะมานี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงนะคะที่คนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนค่ะบอกว่าอย่าเล่นซ่อนหาหรือว่าเล่นอะไรกันในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะคะขอบคุณเรื่องเล่าดีๆแบบนี้จากหมายเลขสมาชิก1758870เว็บไซต์pantip.com ด้วยค่ะถ้าเอ่ยถึงคำว่าผีหรือว่าวิญญาณแล้วเชื่อได้เลยนะคะว่าคงไม่มีใครไม่รู้สึกหวาดกลัวทั้งที่ชั่วชีวิตนับตั้งแต่เกิดมาบางคนค่ะอาจจะยังไม่เคยสัมผัสพบเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าความหวาดกลัวที่เราท่านรู้สึกต่อคำว่าผีนั้นคงจะมีอาการคล้ายคลึงกันทุกคนนะคะบ้างก็บอกว่าผู้ที่ได้เห็นหรือสัมผัสผีนั้นมักจะมีดวงที่กำลังตกหรือว่ามีเคราะห์ก็เลยเห็นผีเพราะว่าผีจะมาปรากฏให้เห็นก็ต่อเมื่อคนในนั้นเนี่ยกำลังประสบเคราะห์กรรมบุญบารมีเริ่มไม่แข็งแกร่งพอนะคะผีก็เลยสามารถสื่อให้เห็นหรือว่าสัมผัสได้ค่ะ แต่บ้างก็บอกว่าผู้ที่จะเห็นผีนั้นก็มักจะเป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีไว้มากผีก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อขอแบ่งปันผลบุญให้กับเขาบ้างดังนั้นนะคะผู้ที่จะเห็นผีได้ก็ต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีบุญหรือมีกรรมอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผู้เคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายหรือผู้มีดวงดีหรือดวงตกก็ตามบีเชื่อนะคะว่าคงไม่มีใครอยากจะเจอผีหรืออยากให้ผีมาปรากฏให้เห็นอย่างแน่นอนเหมือนเช่นเรื่องราวแปลกประหลาดชวนขนหัวลุกที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งได้กลายเป็นข่าวเกรียวกราวหลังเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายภายในงานศพแห่งหนึ่งค่ะอันมีเหตุที่เกิดมาจากดวงวิญญาณที่ออกอาละวาดถึงขั้นต้องเรียกว่าเฮี้ยนกลางงานศพกันเลยทีเดียวเหตุการณ์สุดพิลึกพิลั่นจนเป็นที่กล่าวขานร่ำลือกันนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากที่ร้อยตำรวจโทมนตรีวันคงนะคะร้อยเวรสภ.ย่อยบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งค่ะว่ามีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นที่มัดฉิมภูมิก็คือวัดเกาะหัวบ้านหมู่1ตำบลท่าไร่หลังรับแจ้งร้อยตำรวจโทมนตรีก็เลยนำกำลังรุดไปตรวจสอบพบค่ะว่าขณะนั้นทางวัดเนี่ยกำลังจัดทำพิธีชาปนกิจศพนางสายใจนิยมจิตอายุ35ปีซึ่งก็เป็นคนตำบลท่าไร่ที่ถึงแก่กรรมภายในงานมีพระภิกษุรวมทั้งชาวบ้านที่มาร่วมงานประมาณ200คนเลยนะคะกำลังชุลมุนวุ่นวายโกลาหลบริเวณศาลาที่ตั้งศพบริเวณหน้ากุฏิของพระครูพัฒนกิจโกศลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นก็พบผู้หญิง3คนค่ะทราบชื่อภายหลังคือนางสายจิตนิยมจิตอายุ38ปีซึ่งก็เป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตนางสาวสายชนนิยมจิตอายุ29ปีค่ะเป็นน้องสาวของผู้ตายเหมือนกันแล้วก็นางสาวคนึงนิดเจริญพกาสอนอายุ25ปีค่ะซึ่งเป็นญาติมีศักดิ์เป็นหลานสาวผู้ตายกำลังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งตัวสั่นเทาส่งเสียงตะโกนด่าทอฟังไม่ได้สับเลยนะคะและที่แปลกอย่างยิ่งคือน้ำเสียงที่เอะอะโวยวายออกมาจากปากผู้หญิงทั้ง3คนนั้นมีทั้งเสียงของผู้หญิงและเสียงของผู้ชายปะปนกันมันก็เลยสร้างความตื่นตะลึงแล้วก็หวาดผวาให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะนางสาวสายชนนิยมจิตนะคะซึ่งอยู่ในสภาพตัวสั่นงันงกคล้ายกับคนถูกผีเข้านั้นได้ส่งเสียงร้องเอตโรโวกเวกโวยวายก็เลยทำเอาญาติพี่น้องแล้วก็ผู้คนในงานพากันหวาดกลัวขนลุกเพราะเสียงนั้นฟังคล้ายกับเสียงและสำเนียงของนางสายใจผู้ตายประกาศว่าห้ามเผาศพของตนอย่างเด็ดขาดตราบใดที่ยังไม่ได้พบลูกชายทั้งสองคนหากใครเผาศพก็จะตามมาเอาชีวิตซึ่งขณะเดียวกันร่างของนางสาวสายจิตผู้ที่เป็นพี่สาวผู้ตายเนี่ยก็มีเสียงผู้ชายและก็เสียงของคนจีนค่ะประกาศว่าไม่ให้วิญญาณของนางสายใจผู้ตายที่กำลังเข้าสิงในร่างของนางสายชนผู้เป็นน้องสาวเนี่ยทำร้ายหรือเอาชีวิตคนอื่นอย่างเด็ดขาดเช่นกันส่วนทางด้านนางสาวคนึงนิดผู้เป็นหลานผู้ตายนั้นก็กำลังอยู่ในลักษณะตัวสั่นเหมือนคนถูกผีเข้าอีกนะคะแล้วก็เวลาพูดออกมาเนี่ยก็มีทั้งเสียงของผู้หญิงผู้ชายรวมทั้งสำเนียงคนจีนปะปนกันบอกว่าตัวเองคือวิญญาณเจ้าที่มาให้ความคุ้มครองชาวบ้านแล้วก็จะปกป้องทุกคนที่อยู่ในงานศพจากนั้นก็ปรากฏค่ะว่าวิญญาณที่เข้าสิงร่างคนทั้ง3เนี่ยได้ส่งเสียงทะเลาะกันเองดังลั่นทำให้บรรยากาศชวนขนลุกขนพองวุ่นวายปั่นป่วนหนักเข้าไปอีกในขณะที่ศพนางสายใจผู้ตายในโรงก็ยังไม่ได้ทำพิธีเผาแต่อย่างใดจนพระครูพัฒนกิจโกศลอายุ69ปีจะเอาวาดวัดดังกล่าวนะคะท่านเองก็ได้กรุณาเล่าเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นให้ฟังบอกว่าในขณะที่กำลังทำพิธีสวดศพผู้ตายอยู่ที่ศาลาหน้าเมนเผาศพเพื่อเตรียมทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลอยู่นั้นมีรถบรรทุก6ล้อขับผ่านวัดและกระบะหลังได้เกี่ยวเอาสายสินที่พาดขึงไว้ระหว่างศาลาหน้าเมนกับตัวเมนขาดพลันนั้นเองก็ปรากฏนะคะว่าโยมผู้หญิงทั้ง3ที่นั่งอยู่ในศาลาก็เกิดอาการคุ้มคลั่งเหมือนกับถูกผีเข้าขึ้นมาทันทีค่ะก็เลยทำให้พระที่สวดศพและชาวบ้านพากันแตกตื่นตกใจถึงกับต้องลุกหนีกระเจิงออกจากศาลากันเป็นแถวรวมทั้งท่านเจ้าอาวาสเองก็ยอมรับบอกว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้มาก่อนส่วนผู้หญิงที่ถูกผีเข้าทั้ง3คนก็ได้พากันกระโดดลงจากศาลาไปออกอาการคุ้มคลั่งกันที่หน้ากุฏิของหลวงพ่อเจ้าอาวาสหลังทราบถึงความเป็นมาเหตุวุ่นวายแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะค่ะเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้เช่นกัน ก็เลยได้แต่คอยควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามใหญ่โตแล้วก็เหตุการณ์อันตรายร้ายแรงขยายวงกว้างขึ้นก็แต่เพียงเท่านั้นนะคะจนกระทั่งครู่ใหญ่ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อท่านพระครูพัฒนกิจโกศลเห็นว่าเหตุการณ์คงไม่สงบลงง่ายๆก็เลยได้นำน้ำมนต์มาปะพรมหญิงทั้ง3ที่ถูกวิญญาณเข้าสิงแต่อาการของหญิงที่ถูกวิญญาณเข้าสิงก็ยังไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะก็เลยมีผู้เฒ่าในบ้านแนะนำให้ญาติเนี่ยไปตามฤาษีแมนอนาสินอายุ33ปีค่ะที่พำนักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าบ้านบางไทรค่ะตำบลบางศาลาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยกำราบวิญญาณที่เข้าสิงซึ่งต่อมาในช่วงเย็นฤาษีแมนก็ได้เดินทางมาถึงวัดก็ได้เข้าเจรจากับวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในร่างคนทั้ง3บอกว่าขอให้ออกจากร่างโดยเร็วญาติโยมจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้จากนั้นค่ะฤาษีแมนกับพระในวัดก็ได้นำน้ำมนต์ปะพรมซึ่งก็ปรากฏว่าหลังได้รับน้ำมนต์แล้วหญิงทั้ง3ที่ถูกวิญญาณเข้าสิงก็ล้มหมดสติไปก่อนที่ทางญาติจะรีบพาส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับประวัติชีวิตเกี่ยวกับนางสายใจผู้ตายนั้นนางถาวรบุญชูวงศ์อายุ58ปีซึ่งเป็นน้าสาวของผู้ตายค่ะเป็นเจ้าภาพงานศพด้วยก็เปิดเผยบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่เคยแต่งงานอยู่กินกับนายโกศินนำพัดมีลูกด้วยกัน2คนต่อมามีปัญหาครอบครัวก็เลยแยกทางกันและนายโกศินเนี่ยก็รับเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูลูกทั้ง2คนพากันอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะส่วนนางสายใจหลังเลิกกับสามีก็ได้ไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดก็เลยกลับมาอยู่บ้านและได้เสียชีวิตลงหลังผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางญาติเนี่ยก็ได้ตกลงกันบอกว่าจะทำการเผาศพของนางสายใจให้เสร็จสิ้นภายในคืนวันเดียวกันนั้นเพื่อให้วิญญาณได้ไปผุดไปเกิดตามคำแนะนำของฤาษีแมนโดยในช่วงเผาศพนางสายใจนั้นนะคะฤาษีแมนก็ได้อยู่ร่วมในพิธีด้วยเพื่อให้งานเสร็จสิ้นไปอย่างเรียบร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกวิญญาณเข้าสิงภายในงานศพของนางสายใจนิยมจิตเมื่อวันที่8มิถุนายนปี50ที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่านับเป็นปรากฏการณ์ทางวิญญาณอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้บรรดาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะต่างก็หวาดหวั่นขวัญผวาแล้วก็กล่าวขานร่ำลือกันไปทั่วเนื่องจากความเชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยโดยทั่วไปมาช้านานความเชื่อดังกล่าวเป็นความกลมกลืนที่ตั้งอยู่บนความขัดแย้งไร้ข้อยุติด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยทำให้บางคนก็เชื่อทั้งที่ชั่วชีวิตนี้ไม่เคยสัมผัสกับวิญญาณเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็ยังเชื่อทั้งหวาดผวาแล้วก็สะทกสะท้านกลัวจนฝังหัวค่ะแต่ขณะเดียวกันค่ะบางคนแม้เคยสัมผัสพบเห็นมาแล้วด้วยตนเองแต่กลับยังคงเคลือบแคลงสงสัยว่าสิ่งที่เคยพบเคยสัมผัสมานั้นคือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณจริงหรือไม่คุณผู้ฟังคะไม่ว่าความเชื่อของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของประสบการณ์อันหลากหลายเหล่านี้ก็คือความเป็นจริงอันน่าสะพรึงขวัญเพราะว่านี่คือการสัมผัสกับเรื่องราวประหลาดเหลือเชื่อจากพลังวิญญาณซึ่งได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่กลับมาปรากฏให้บุคคลใกล้ชิดได้เห็นได้ยินและได้สัมผัสอย่างชัดเจนเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงค่ะหลายท่านนี่คงจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวน่ากลัวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของวิญญาณมาบ้างนะคะเรื่องบางเรื่องอาจฟังดูเหลือเชื่อเกินกว่าจะพิจารณาได้นะคะว่าเหตุการณ์ที่มีผู้เล่าหรือว่าถ่ายทอดมาให้ได้รับรู้นั้นเป็นความจริงเพียงใดเนื่องจากประสบการณ์ลี้ลับเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเฉพาะตัวค่ะก็เลยยากจะพิสูจน์ให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ด้วยเหตุนี้นะคะหากมีใครสักคนหนึ่งมาบอกกล่าวเล่าเรื่องระทึกขวัญเกี่ยวกับพูดผีปีศาจให้เราฟังสิ่งเดียวที่จะสามารถสร้างความน้ำหนักความน่าเชื่อถือในเรื่องดังกล่าวได้ดีที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือในตัวของผู้ประสบเหตุนั่นเองค่ะโดยทางบีเองก็เคยได้ยินได้ฟังประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณเรื่องหนึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ชวนขนหัวลุกพอดูเหมือนกันนะซึ่งถ้าหากว่าเรื่องที่ได้รับฟังมานี้ออกจากปากของเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันก็คิดว่าบางทีน้ำหนักความน่าเชื่อถืออาจจะไม่มากพอที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นประสบการณ์ของผู้ใหญ่ซึ่งทางเราเองก็ให้ความเคารพนับถืออย่างสูงท่านหนึ่งค่ะอีกทั้งยังเป็นข้าราชการมีตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรจึงน่าเชื่อถือได้ว่าท่านคงไม่กุเรื่องอย่างนี้มาเล่าให้ฟังเพียงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินทางอารมณ์เป็นแน่ก็เลยเชื่อนะคะว่าสิ่งที่ท่านผู้นี้ถ่ายทอดให้เราฟังนั้นเป็นเรื่องจริง ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาขณะนั้นคุณชัยวัฒน์สมบูรณ์ดำรงชัยค่ะเพิ่งเรียนจบจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้สอบบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การป่าไม้หรือว่าอุตสาหกรรมป่าไม้อย่างเช่นปัจจุบันนี้คุณชัยวัฒน์เล่านะคะว่าการใช้ชีวิตวัยหนุ่มของท่านในสมัยนั้นก็คล้ายกับวัยรุ่นทั่วไปคือมีการคบหาเพื่อนฝูงมีการเที่ยวเตร่กันตามหมู่พวกแล้วก็มีการแบ่งแยกเป็นกวนๆสุดแต่ว่าใครจะมีความสนิทสนมกับเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยแบบไหนเป็นพิเศษกลุ่มเพื่อนที่คุณชัยวัฒน์เลือกคบหาก็จะมีความผูกพันแน่นแฟ้นกันเป็นอย่างมากค่ะมีอยู่ด้วยกัน6คนแต่ละคนก็มีความสนิทสนมกันถึงขนาดเรียกได้ว่าใครจะไปมาหาสู่บ้านเพื่อนในกลุ่มคนไหนเมื่อไหร่ก็ได้เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนเนี่ยก็รู้จักเพื่อนๆของลูกเป็นอย่างดีนะคะด้วยเหตุนี้เองก็เลยมีหลายครั้งที่คุณชัยวัฒน์เคยไปนอนค้างแรมอยู่ที่บ้านของเพื่อนโดยเฉพาะกับเพื่อนสนิทคนที่ชื่อธัมนุซึ่งท่านบอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันมากที่สุดคนนึงคืนนั้นคุณชัยวัฒน์เล่าว่าเป็นคืนหนึ่งในหน้าหนาวในช่วงราวปลายเดือนพฤศจิกายนปี2518ค่ะท่านได้ถูกเพื่อนสนิทที่ชื่อธัมนุคนนี้แหละชวนให้ไปนอนค้างที่บ้านใหม่ของครอบครัวเขาซึ่งเพิ่งปลูกเสร็จแต่ยังไม่เรียบร้อยดีบ้านหลังนี้อยู่แถวมีนบุรีเป็นบ้านที่คุณพ่อของคุณธัมนุซื้อที่ดินเปล่าไว้แล้วก็จ้างช่างนี่มาปลูกสร้างไม่ได้เป็นบ้านจัดสรรนะที่มักจะขึ้นโครงการเป็นคราวละนับร้อยหลังคาเรือนเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้นะคะเมื่อบ้านปลูกเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องมีคนมาคอยนอนเฝ้าเพื่อป้องกันโจรขโมยมางัดแงะเอาอุปกรณ์ต่างๆไปเนื่องจากขณะนั้นคุณพ่อของคุณธัมนุยังไม่พร้อมที่จะทำการย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ก็เลยมอบหมายให้คุณธัมนุซึ่งถือว่ายังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันไปเฝ้าพลางๆก่อนและอีกประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเริ่มทยอยย้ายครอบครัวไปอยู่เป็นการถาวร นะคะในระหว่างนั้นค่ะคุณพ่อคุณธัมนุก็อนุญาตให้ลูกชายเนี่ยพาเพื่อนมาอยู่ด้วยเลยจะได้คอยช่วยกันสอดส่องดูแลโดยที่บ้านใหม่หลังนั้นมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้าก็ยังคงต้องอาศัยพ่วงกับบ้านข้างเคียงการพักอาศัยในบ้านหลังนี้ก็เลยต้องอยู่ด้วยความเกรงใจเพื่อนบ้านค่ะการใช้น้ำใช้ไฟก็ต้องทำแบบประหยัดที่สุดนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของเรื่องเนี่ยคือบ้านทางบ้านเนี่ยมันก็เลยมีแต่ไฟที่เปิดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟที่มีอยู่มันจะมีอยู่แค่3ดวงคือบริเวณรั้วหน้าบ้านดวงหนึ่งห้องโถงกลางบ้านซึ่งก็ใช้เป็นที่นอนอีกดวงหนึ่งแล้วก็ในห้องน้ำดวงหนึ่งกับมีโทรทัศน์เก่าๆเอาไว้อาศัยคอยดูแก้เหงาอีกเครื่องนึงเท่านั้นเองในช่วงสัปดาห์แรกค่ะที่คุณชัยวัฒน์มาอยู่ที่บ้านของเพื่อนหลังนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายของคุณธัมนุมักจะแวะเวียนมาหาอยู่เสมอนะคะแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเพื่อความสะดวกในการติดต่อระหว่างกันมากขึ้นคุณพ่อของคุณธัมนุก็เลยขอเช่าพ่วงสายโทรศัพท์จากบ้านเพื่อนมาติดตั้งไว้ในบ้านหลังใหม่เพื่อเอาไว้ใช้รับสายชั่วคราวเครื่องนึงแต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโทรออกโทรศัพท์เครื่องนี้ตั้งอยู่ในห้องโถงกลางบ้านค่ะซึ่งใช้เป็นที่นอนนั่นเองค่ำวันนั้นหลังจากที่คุณชัยวัฒน์เสร็จจากการไปตระเวนหางานทำท่านก็ได้กลับมาถึงบ้านใหม่ของคุณธัมนุเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มเสร็จแต่ปรากฏนะคะว่าเมื่อกลับมาถึงอ้าวไม่พบคุณธัมนุพบเพียงแค่ข้อความสั้นๆซึ่งเขียนใส่กระดาษวางไว้บนหลังโทรทัศน์ว่ารีบออกไปทำธุระจะกลับมาถึงประมาณ4ทุ่มคุณชัยวัฒน์เองก็บอกว่าไม่ได้ใส่ใจกับข้อความที่เพื่อนเขียนบอกไว้เท่าไหร่นักแต่เสียดายอยู่นิดเดียวก็คือท่านเนี่ยไม่ได้ซื้ออาหารติดไม้ติดมือมาจากร้านค้าหน้าปากซอยเพราะว่าตามปกติแล้วคุณธัมนุนะคะมักจะพานั่งซ้อนท้ายรถเครื่องออกไปหาอาหารค่ำรับประทานกันที่ร้านซึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สะดวกสบายดีกว่าจะหอบหิ้วเข้ามานะคะคุณชัยวัฒน์ก็เลยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนดูทีวีไปพลางๆอยู่คนเดียวจนกระทั่งเวลาเลยไปประมาณ4ทุ่มครึ่งเอ๊ก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าคุณธัมนุจะกลับมาสักทีคุณชัยวัฒน์ก็เลยคิดว่าจะเดินออกไปหาซื้ออาหารที่หน้าปากซอยค่ะเพราะว่าขณะนั้นชักเริ่มมีอาการหิวขึ้นมาบ้างครั้นจะรอเพื่อนต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะคุณชัยวัฒน์เองก็เลยลุกขึ้นเตรียมตัวจะออกไปจากบ้านแต่เผอิญก็ได้ยินเสียงดังก๊อกแก๊กที่ประตูรั้วซะก่อนท่านก็เลยชะเง้อออกไปดูก็พบว่าเป็นจังหวะที่มีใครบางคนนะคะมายืนอยู่หน้าบ้านพอดีเลยตอนแรกท่านก็คิดว่าเพื่อนคงจะกลับมาถึงแล้ว แต่พอเดินออกไปค่ะกลับปรากฏว่าผู้ที่มาถึงเนี่ยไม่ใช่ทํานุเพื่อนรักแต่เป็นธนาน้องชายคุณทำนุซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเมื่อธนาได้รับทราบจากคุณชัยวัฒน์ว่ากำลังจะออกไปหาซื้ออาหารที่หน้าปากซอยเขาก็บอกว่าให้คุณชัยวัฒน์รอสักครู่เพื่อจะได้เดินออกไปด้วยกันแต่ขออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สดชื่นซะก่อนคุณชัยวัฒน์ก็เลยเห็นดีด้วยอ่ะรอก็รอจะได้มีเพื่อนออกไปทั้งสองก็เลยเดินกลับเข้ามาสู่ตัวบ้านอีกครั้งจากนั้นคุณธนาเนี่ยก็เลยรีบผลัดเสื้อผ้าเดินไปเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็เข้าไปอาบน้ำระหว่างนั้นค่ะคุณชัยวัฒน์ที่เป็นเจ้าของเรื่องนี่แหละก็เลยเปิดโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูเป็นการฆ่าเวลาระหว่างรอน้องชายเพื่อนประมาณ5นาทีนะขณะที่ธนาเข้าไปอาบน้ำก็ได้ยินเสียงอาบน้ำตลอดเวลาค่ะฉับพลันเสียงโทรศัพท์ก็ดังกังวานขึ้นคุณชัยวัฒน์ก็เลยเดินไปรับโทรศัพท์คิดในใจว่าเอ๊ะคนที่โทรมานี่ต้องเป็นคุณทำนุแน่และแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงนะคะเพราะทันทีที่คุณชัยวัฒน์รับสายเสียงของคุณทำนุก็พรั่งพรูออกมาจากกระบอกโทรศัพท์ให้ได้ยินถนัดชัดเจนเลยหากแต่ข้อความที่คุณชัยวัฒน์ได้ยินจากปากเพื่อนรักนั้นทำให้คุณชัยวัฒน์เองท่านแทบจะเข่าอ่อนทรุดลงไปกับพื้นด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดบอกว่าตอนนี้กูอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกับพ่อกับแม่มารับศพธนามันน้องกูถูกรถชนตายเมื่อตอน4โมงเย็นนี่เองไอ้วัดคุณชัยวัฒน์เล่าว่าตอนนั้นน้ำเสียงคุณทำนุเพื่อนรักสั่นพร่าและขาดหายเป็นห่วงๆเนื่องจากเป็นเสียงพูดปนสะอื้นขณะเดียวกันค่ะตัวท่านเองก็ยืนสั่นงันงกเหมือนกันมือที่ถือกระบอกโทรศัพท์อยู่เนี่ยก็เต้นระริกระริกเลยนะคะขนลุกเกรียวแผ่ซ่านไปทั่วสัพพางกายสายตาจับจ้องไปยังห้องน้ำซึ่งอยู่ถัดไปทางด้านหลังไม่กระพริบในวินาทีนั้นเองค่ะเสียงอาบน้ำที่ดังสู้ๆในห้องน้ำยังคงสาดกระเซ็นมากระทบหูไฟในห้องน้ำที่ธนาเปิดไว้ในขณะอาบน้ำก็ยังคงเปิดอยู่ให้เห็นช่องระบายอากาศด้านบนเหนือวงกบประตูเรียกได้เลยว่านะคะว่าขณะที่ท่านกำลังรับฟังข่าวร้ายเกี่ยวกับการตายของธนาตัวผู้ที่ถูกระบุว่าตายไปแล้วยังคงอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนั้นชั่วอึดใจต่อมาค่ะคุณทำนุรีบวางสายโทรศัพท์โดยไม่ทันที่คุณชัยวัฒน์จะทันพูดอะไรออกไปแม้แต่คำเดียวจากนั้นทุกอย่างภายในบ้านก็ถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบงันเสียงอาบน้ำของธนาหายไปประตูห้องน้ำค่อยๆเปิดอ้าออกติดตามด้วยเสียงปิดสวิตช์ไฟดังแชะแต่ปรากฏว่าไม่มีร่างกายของธนาเดินออกมาจากห้องน้ำนั้นมีแต่ความว่างเปล่าที่ทำให้คุณชัยวัฒน์ถึงกับขนหัวลุกชาวาบไปทั้งตัวคุณชัยวัฒน์เล่านะคะว่าขณะนั้นถึงแม้ว่าท่านกำลังจะตกอยู่ในภาวะทั้งตกใจและหวาดหวั่นสุดขีดแต่เพื่อความกระจ่างชัดในเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจเดินไปดูที่ห้องน้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจค่ะซึ่งก็ได้พบว่าภายในห้องน้ำนั้นแห้งผากปราศจากร่องรอยของการอาบน้ำแต่อย่างใดทั้งเสียงตักน้ำรดตัวดังสู้ซ่าที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างกระจ่างชัดโดยไม่ต้องรีรอค้นหาคำตอบใดๆอีกคุณชัยวัฒน์รีบปิดบ้านเพ่นอ้าวออกจากที่นั่นแล้วก็ไปสมทบกับคุณทำนุและครอบครัวที่บ้านหลังเก่าเพื่อช่วยกันตระเตรียมงานศพของธนาซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันรุ่งขึ้นเป็นต้นไปนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณชัยวัฒน์นะคะได้ประสบพบเจอมาเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกคนนึงเหมือนกันนะคะที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพการงานค่ะเรื่องนี้ท่านเองก็คงจะไม่ได้โกหกหรือว่าสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงความเพลิดเพลินใจให้กับคนฟังแต่อย่างใดนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังที่ Channel พระเจอผีอย่างไรแล้วนะคะอยากจะให้ฟังเพื่อความบันเทิงค่ะเพราะบีไม่สามารถที่จะการันตีได้หรือยืนยันได้ว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงเรื่องไหนคือเรื่องไม่จริงให้คุณผู้ฟังใช้ดุลยพินิจในการรับฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปตามเนื้อเรื่องนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ